Lijkt het je? Hey Henk. Ik heb wel honger. Hey Hans. We staan live op de radio. Oké. Okay. Nou, wat gebeurt leuk. Er allemaal hier? Wat een geweldige mooie toestand allemaal. Ja, landjuweel hè, Ruigoord. Hoe ja, Ruigoord hè, Henk. Ga jij even... Oh, hij laat het gewoon aan mij over nu. Henk, ik ook. Laat maar. Ja, nee, landjuweel. Ja. Het leukste, het beste, gezelligste festival van Nederland. Eén keer per jaar. Ja. Vier dagen gewoon. Ja, jezelf kunnen zijn. Ja. Vrijheid, blijheid. Ja. Ja. Ja. Je bent zoals je bent. Je mag dragen wat je wil. En hoe kom je dan zo bij Henk terecht? Ik zit in het vaste basisteam van de vrijwilligersentree al een paar jaar. Oh, okay. We zijn een vast basisteam met 4 personen. Okay. En we zijn elk festival. Oh, okay. En ja, dan ken je Ruigoord. Ja. Dan ken je de mensen. Ja, de mensen kennen mij. En, ja, superleuk. Ja. Nou, mooi. Nee, het is heel gezellig. Het is supergezellig. Ja. Het grappige is, ik heet Moon. Moon. Hallo. Maar de Ruigoorders noemen me Moon. Oh. Moon. Ja, Moon. Okay. Dus op Ruigoord heet ik Moon. En ik vind dat mag ook zo. Mag toch? Ja. Ja, absoluut. Dankjewel. Dankjewel. Ja, dit is mijn ding. Dit is mijn familie. Ja. Ik ben hier heel graag. Heel graag. Ik ga dan die... Ik word 10 minuten afgestoord, gewoon in Zwanenburg. Ja. Maar dan nog is dit blijheid, vrijheid. Het is hoor, Zwanenburg tegenwoordig. Ah, vind je? Nee, grapje. Nee, ik woon er ook heel fijn. Nee, ik woon er heel fijn. Je zit absoluut dicht bij de Green Tribe, bij Ruigoord. Het festival is wel leuk, maar ook gewoon andere dingen. Gewoon Sunshine Reggae is ook heel leuk. Ja. En gewoon door de week op vrijdagavond of in het weekend als het mooi weer is. Ruigoord is altijd chill, relaxed, geen problemen, nooit geen ellende, nooit geen vechten. Nee. En dat is Ruigoord. Ja. Ja, een beetje leven en laten leven. Ja, zo is het. Okay. Dankjewel. Dankjewel. Ja, want ik zit nu wil ik die foto ook wel hebben. Ja, Moon mag je ook gewoon zeggen. Ik heb geen idee. Op welke radio doe je dit? Radio Paddepoel. Oh, leuk! Ja. Oh, leuk. Henk, ik had post voor je, maar die had ik weer mee... Ik geloof, schatje. ...mee teruggenomen en nou heb ik hem niet meer, dus ik heb niks. Ben je nog in de uitzending? Ja, we zijn live op de radio. Oh, oké, dan krijgen we hier. Er was dus ik ben net even met de clip bezig. Sorry. Ja, ik dacht dat je klaar was. Nee, er was een telefoonnummer voor je achtergelaten bij hem. Een man die een interesse had in iets van jou. Dus ik heb tegen hem gezegd, schuif je telefoon in. Dat is even zakelijk, geloof ik. Maar Henk wil toch graag zijn Wil een beeld kopen. Laat nou horen.